do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest samo południe, więc czas na serwis trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Wołodymyr Załański w Warszawie, trwa spotkanie z premierem Tuskiem. Zaczyna się kampania wyborcza. Marszałek Sejmu podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów prezydenckich. 4,7 inflacja za grudzień, nieco niższa od szybkiego szacunku GUS-u. Przywódca Ukrainy jest w Polsce. Wołodymyr Załański rozmawia właśnie z premierem Donaldem Tuskiem, a wczesnym popołudniem ma się też spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą. Wizytę prezydenta Ukrainy w Warszawie obserwuje Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Agnieszko, powiedz, jakie są główne tematy politycznych konsultacji? No oczywiście tym najważniejszym jest wojna u naszego wschodniego sąsiada. No i w tym kontekście omawiane są m.in. zagadnienia, które dotyczą dalszej pomocy militarnej dla Ukrainy. Drugi ważny wątek to unijne aspiracje Kijowa, a także przyspieszenie procesu akcesyjnego. No i jeszcze to, na czym Polsce najbardziej zależy, zgoda na ekshumację ofiar UPA. To jest bardzo ważne dla Polek, Polaków i dobrze, żeby ten temat był poruszony. I mam nadzieję, że będzie konkretna deklaracja ze strony pana prezydenta. Mówił poseł Lewicy Tomasz Trela, z kolei były szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poseł PiS Marcin Przydacz, wskazuje, że Kijów zacieśnia relacje z Warszawą, bo nie jest już tak pewny Ameryki. Ukraińcy zauważają, że pewne rzeczy się zmieniają, niestety na ich niekorzyść, i zaczynają szukać jakiegoś poparcia. Naturalnym adresem jest Polska. Po rozmowach w kancelarii premiera Donald Tusk i jego ukraiński gość mają pojawić się na wspólnej konferencji. Te zaplanowano za niespełna godzinę. Tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. Marszałek Sejmu podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów prezydenckich. Szymon Hołownia podkreślił w mediach społecznościowych, że odbyło się to zgodnie z zapowiedzią w pierwszym możliwym konstytucyjnie terminie. Uwaga, startuje kampania prezydencka przed wyborami 18 maja tego roku. Ruszamy do roboty. Wszystko teraz w waszych rękach. Rząd jeszcze dziś ma opublikować postanowienie w Dzienniku Ustaw. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 18 maja. Jeśli będzie potrzebna druga tura, do urn pójdziemy 2 tygodnie później, 1 czerwca. Inflacja w grudniu na takim samym poziomie jak w listopadzie wyniosła 4,7%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To nieco mniej niż wstępny odczyt na początku stycznia. GUS wstępnie szacował, że wskaźnik ten był wyższy o 4,8%, licząc rok do roku. Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego podkreśla, że pozytywnym zaskoczeniem była też niższa inflacja bazowa, czyli ta liczona bez cen żywności i energii. Czyli to jest ta inflacja, którą uznajemy za taką, która bardziej pokazuje te wewnętrzne procesy, które nie są zależne od tego, co się dzieje na zewnątrz, na przykład z cenami żywności czy z cenami energii. I ta inflacja spadła nam do około 4%. Coś takiego to od roku nam się w ogóle nie działo. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku najbardziej, bo ponad 10%, wzrosły opłaty związane z użytkowaniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Więcej niż przed rokiem trzeba było też płacić za edukację, restauracje i hotele oraz żywność. Mniej wydaliśmy na odzież i buty oraz transport. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad ustawą, która ma blokować niezgodne z prawem treści w internecie. Projekt ustawy budzi kontrowersje wśród opinii publicznej i opozycji. Według przepisów prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej miałby od teraz mieć możliwość blokowania treści w sieci bez udziału sądów. Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał w Polskim Radiu, że sądy dalej będą w tym procesie uczestniczyły, bo każdy będzie mógł się odwołać od decyzji URE. Wniosek może zostać zgłoszony do niezależnego organu, w Polsce do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niezależny organ podejmuje decyzję, stwierdzając, czy dana treść jest nielegalna, czy narusza konkretne przepisy. Natomiast jest od tego ścieżka odwoławcza do sądu administracyjnego i jest ta kontrola sądowo-administracyjna. To jest w obecnej wersji projektu. Resort cyfryzacji powołuje się na to, że gdyby sądy miały wypowiadać się w pierwszej kolejności i wydawać postanowienia, to wydłużyłoby to proces ze względu na liczbę zgłoszeń. Klimat. Dla Zalewu Szczecińskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z przewidywanym wzrostem poziomów wód. Natomiast mimo ostatnich opadów w zlewni Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii w województwie warmińsko-mazurskim od czerwca utrzymuje się susza hydrologiczna. IMGW informuje w komunikacie, że rekordowo ciepły 24 rok widać po mniejszej liczbie dni z pokrywą śnieżną. Anomalie względem normy z lat 1991-2020 są bardzo wyraźne. W Tarnowie było o 51 dni z pokrywą śnieżną mniej, a najmniejsza anomalia wystąpiła w Szczecinie. Tam było to o 12 dni mniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środowe popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, mrzawki, a na południu także marznącego deszczu ze śniegiem. W górach śnieg i tam także będzie mocno wiać. Od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i plus 4 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 12. Tu Myśliwiecka 357. Witamy. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Przez te 2 godziny informacje o tym, co w naszym programie, ale także zaproszenie do telefonu i maila do Państwa, bo czekamy na propozycje, które Państwo mogą nam zgłaszać. Jeśli Państwo jakiś utwór w głowie gra, proszę napisać, proszę zadzwonić. 227 myśliwiecka@polskieradio.pl. Ale proszę nie prosić dzisiaj o piosenkę grupy Toto Africa, ponieważ gramy ją już teraz. Thank you. Grupa Toto w zdecydowanie swoim ponadczasowym utworze Afryka, swoją drogą. Skoro Afryka, no to robi od razu się cieplej. Za oknem szaro, buro, ponuro, tak jak w ciągu ostatnich paru dni, ale nie dajmy się tej złej pogodzie. Miejmy uśmiech na twarzy, nawet jeśli nie do końca jest fajnie za oknem. Bo w życiu może być zupełnie inaczej. 227 Trójek, Myśliwiecka Małpa Polski Radio.pl. U nas w Myśliwieckiej 357 czas na piosenkę dnia. Prosto z LA, z Zahara i In Your Head. I Zahara ze swojej nowej płyty w nowym utworze, który ma swój teledysk. Teledysk reżyserowała niejaka Bethany Michalski, uznana reżyserka nie tylko teledyskowa, ale także filmowa w Stanach Zjednoczonych. 227 Trójek, Myśliwiecka Małpa Polski Radio.pl. Jeszcze jedna propozycja od nas w tej chwili, zanim państwa. Tynski i Miracle, wersja eurowizyjna, bo wczoraj poznaliśmy kandydatów, którzy mają szansę ubiegać się o występ na Eurowizji. Jest dziesiątka polskich wykonawców, będzie polska preselekcja. Kto pojedzie na konkurs? Tego nie wiemy. Ja trzymam kciuki za artystę, z którym właściwie jesteśmy związani od dawna i śledzimy jego ruchy dość intensywnie. Tynski, Miracle. Pisał o nim Rolling Stone. Jego zdjęcie wisiało na Times Square, więc już początek światowej kariery zrobiony. Losing my direction, I don't know which way is right. Can't help but wonder. All these expectations make it harder to decide, and it pulls me under. I've been waiting for a sign. I've been looking all my life, always walking on a wire, but I don't wanna waste more time. Have faith in me, 'cause everybody wants a miracle. I'll take the leap, even though I'm not invincible. I'll face my fears, who it is while holding on and on. Looking all my life, always walking on a wire, but I don't wanna waste more time. So have faith in me, 'cause everybody wants a miracle. I'll sneak the leap, even though I'm not invincible. I'll face my fears through the years while I don't wanna lose my mind. I just wanna have something to leave behind, leave behind. I don't wanna fight for nothing. I don't wanna waste more time. I just wanna have something to leave behind, leave behind, leave behind. Tęski i Miracle. Czy pojedzie na Eurowizję? To okaże się już wkrótce. Tu Trójka, tu Myśliwiecka 357, prawie 18 minut po godzinie 12. 227 Trójek, pierwszy telefon od państwa. Jacek z Torunia, dla synka Tristana, tylko proszę z Izoldą nie kojarzyć, bo wszyscy tak myślą. Zupełnie inne powody miałem z żoną, a chodzi o numer Azyl P, Mała Megi. Tylko nie wiem, bo to w refrenie było, nie wiem, czy to jest konkretny tytuł. Bardzo optymistyczny utwór, zwłaszcza dla młodzieży. Zdrowia życzę, dziękuję. Megi, grupa Azyl P. 227 Trójek, Myśliwiecka, Małopolskie Radio.pl. No to otwórzmy nasz internet, a w nim pan Mariusz pozdrawia Zeindhoven i prosi o nagranie grupy Kings of Convenience, Boat Behind. Grajmy! Again, after several years of separation, moving on, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Say, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, I can never belong to

Ale mimo tych osiągnięć Katarzyna Nosowska czuła, że jej teksty pisane w języku angielskim napotykają na duże ograniczenia. Stąd przy mini-albumie Heledor, rok 1995, artystka skorzystała z pomocy profesjonalnego tłumacza. Tytułowe słowo nie było jednak zasługą udanego przekładu, a dowodem kreatywności i wyczucia językowego samej wokalistki. Taki wyraz jak Heledor nie istnieje bowiem w języku angielskim, choć jego brzmienie nieodparcie to sugeruje. Tematyka Heledor Babe była niemal równie zagadkowa, ale uważni słuchacze wychwycili w niej nawiązania do kultowego serialu Twin Peaks. Przecież zarówno Josie, główna bohaterka tekstu Nosowskiej, jak i Bob oraz Cooper to postaci z serialu Davida Lyncha. W zgodzie z tymi domysłami był też eteryczny teledysk, zresztą bardzo charakterystyczny dla tej ery w polskim roku. Kuba Ambrożewski opowiada o piosenkach i je wyjaśnia nam wszystkim w audycji porannej. Zapraszamy do trójki między 7 a 8 od poniedziałku do czwartku, ale przez 24 godziny na dobę można się z nim spotkać w naszych podcastach. Lista piosenek, które wyjaśnił, jest naprawdę bardzo długa, a będzie jeszcze dłuższa. Polecam, do usłyszenia, Michał Nogaś. Dziękuję, Michale, i dziękujemy, Kubo, za przypomnienie tych pięknych utworów sprzed lat. I my też przypomnimy coś sprzed jakiegoś czasu, a właściwie nie my, tylko pani Katarzyna, która napisała: skoro pan Tomasz wspominał o szarówce za oknem, to może przypomnimy taki utwór Szaruga, który śpiewał Marcin Rozynek, a grał zespół WW. Niezły grosz. Teraz się wstydzę, stało się źle. Na nic się zdało to, co mam. Kto mógł przewidzieć? Kto wiedział, że tak się na szaro zrobię sam? Mówią, że szare na złote, a to złoty staje się szarą mzdą. Stało się źle, na nic się zdało to, co mam. Kto mógł przewidzieć? Kto wiedział, że tak się na szaro zrobię sam? Mówią, że szare na złote, a to

nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Światło przebija rolety, przebija zasłony. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Pisze Maria Tworzywo, za mało czasu. Ewa Lipowicz wraz ze mną w studiu, która też pamięta świetnie dyskoteki z lat 90., właściwie dyskoteki, imprezy klubowe. Powiem tak, jestem w odpowiednim wieku do pamiętania, ale wiesz co, rzadko bywałam. Ja pamiętam, taki klub był w Filtrach w Warszawie. Był w jakiejś takiej piwnicy obok filtrów i tam było bardzo przyjemnie, ale było bardzo nisko. Ja tam wchodziłem, to czułem klaustrofobię, bo właściwie gdyby cokolwiek się stało, to nie było jak stamtąd wyjść. Wiesz, ale co, nie ma tego klubu, a to był też innego wzrostu jakby, więc dałabym sobie radę prawdopodobnie. No być może, ale nie o klubach dzisiaj, tylko o nie, tym, co zapraszamy do trójki. Nie mamy, kurczę, no. Juzio Niewiarowski pójdzie, no bo dzisiaj kolej zamarzła, jak wiesz, więc zima zaskoczyła kolej tym razem. No nie kolej, taka tylko trakcja zamarzła. No ja wiem, no i trzeba trochę wytłumaczyć, bo znaczy, w sumie to nie wiem, bo jestem w szpagacie tak zwanym międzymisyjnością, czyli uspokojeniem nastroju, no bo to musi po prostu technicznie pójść ktoś i stuknąć w tor, żeby jest odpadło. Jest zima, musi być zimno. Tak, tak po polsku powiedziałam, a że nie da się magicznym guzikiem zlikwidować, że będzie teraz ciepło i się rozpuści samo, no ale z drugiej strony, jakbym stała 10 godzin na dworcu, to powiem szczerze, żadne tłumaczenie by mnie nie uspokoiło. No a to polega na tym, że te trakcje zamarzają, ten deszcz osiada, lód to siada i to wszystko po prostu pęka i się niszczy. A to powiem Józkowi, żeby cię dograł. Dobra? Bo to zawsze głos eksperta w sprawie jest istotny. Szczególnie od kolonista. Jestem świetnym ekspertem. A wiesz, gdzie jest dzień bajgla? Taka historia. Nie wiedziałem. No widzisz, to już teraz wiesz i możesz sobie kupić na przykład. No. I co my jeszcze? Coś jeszcze byś chciał wiedzieć? Na przykład dzisiaj jest też dzień, w którym założono cylinder po raz pierwszy. Będzie na przykład o głupich książkach dla dzieci. Ale mówisz o cylindrach takich, które są gdzieś tam w samochodach? Albo nie, na taki głowę? Cylinder na głowę. No, znaczy w sumie założyć możesz wszystko, jak się uprzesz, tak? O głupich książkach, a dokładnie o tym, że głupie rzeczy są w tych książkach, bo dzisiaj prowadzi Aneta. Aneta jest od zwierząt, więc kiedy się nudziła i zobaczyła książkę o tytule, który zawierał psa, coś tam pies, nie pamiętam teraz już, i wzięła ją do ręki, a tam było napisane, że wilczur pracuje na policji, no to ją ścięło. I stwierdziła, że ani wilczur, ani na policji, tylko jakoś jednak trzeba chyba inaczej mówić do tych dzieci, żeby nie rosły takie... No ale to tak się potem uczą, tak no jest. No właśnie. Wczoraj rozmawialiśmy z Pawłem, zdaje się, z Turskim, o tym, że jesteśmy ciekawi, czy pokolenie, które teraz dorasta, potrafi pisać ręcznie. No jeszcze chyba trochę tak, ale nie robi tego za często, moim zdaniem. No właśnie o tym mówię, bo błędy ortograficzne, nie wiem, czy pamiętasz, jak nie wiedzieliśmy my, jak napisać coś, jaki powinien być tam, to się pisało i wtedy było widać. Tak. Mhm. Nie, oni na komputerze tego nie widzisz. Nie, absolutnie nie. To ja też miałam przygodę ostatnio, bo musiałam napisać zgodę mojemu dziecku na jedną rzecz, nie powiem na jaką, żeby nie było. Żeby zwolnienie z WF-u miała, tak, rozumiem. Nie trafiłeś. I wzięłam karteczkę, napisałam i moje dziecko tak spojrzało i mówi, Boże, jak ty ładnie piszesz. Ja to tak nie umiem ładnie pisać. Ja mówię, no bo ty w ogóle nie piszesz ręcznie, to jakby... Stąd chyba. No zgadnij, ja bardzo źle piszę, bardzo brzydko piszę i zawsze bardzo brzydko pisałem. Jak będziesz coś chciał, to ja ci napiszę, dobra, to ja ładnie. Dostałem kiedyś z klasówki dwóje. Za pismo? Pisanie, ale zgadnij, z czego była ta klasówka? Z matematyki, dam sobie z biologii. No wiesz, jak pani nie mogła doczytać, co robi pantofelek po godzinach, to ja się nie dziwię. Ale napisałem wszystko dobrze. No ale skąd ona miała wiedzieć, jak nie była w stanie odczytać? No powinna iść do lekarza, poprosić o pomoc. Wiesz co? Dobra, to na koniec jeszcze ze spraw bardzo istotnych. Pani prezydentka w Peru zniknęła. Przestała pełnić urząd, ale... Zniknęła z Peru, czy w Peru zniknęła? No, w Peru zniknęła, ale sęk w tym, że nikomu nie powiedziała, co robi w tym czasie i nie wiem. To tak jak premier Słowacji, tak? Ale uważaj, czekaj, bo ona może sobie zrobić botoks. Z tego sprawy ważne i ważniejsze. I o tym nam opowie Michał Strzałkowski. Przede wszystkim to jest tak, że prezydent, premier muszą dobrze wyglądać, oczywiście, żeby wygrywać wybory. Ale tak, to się zgadza i właśnie dlatego... botoks jest niezwykle istotny. First thing first. Kiedy się omawiamy? Na botox? Tak. To po antenie, możemy zaraz. Nigdy nie byłem, ale... A ja raz miałam, przyznaję się. Przyznała się Ewa Lipowicz, tak. Tak, poszłam z moim sąsiadem, który był sponsorem tego przedsięwzięcia, potem bardzo się bawił, bo mówi tak, już masz, już czujesz, że działa i mówi tak, a teraz wyobraź sobie, że bardzo się na mnie gniewasz i zmarszcz czoło. I ja bardzo nie mogłam, on się bardzo śmiał. Ja pamiętam, kiedyś byłem w Londynie w takim dużym domu towarowym i to stoisko było na środku, pani mówi, to jest świetny krem. Po prostu jak pan go nałoży na twarz, to po prostu wszystkie marszki znikają, po prostu idealnie gładka skóra. Więc ja powiedziałem, że nie kupię tego, bo to strasznie dużo kosztowało. A on mówi, ale to podał tak gratis, nałożę, pan może jutro wrócić. Nałożyłam i to poszedłem po 5 minutach do łazienki i wszystko mi zeszło. Takim z plastrami. Razem ze skórą? No nie ze skórą, nie, ale to po prostu mi nałożyła. Krem się zrolował, czy co? To krem się tak zrobi, tak jak skóra by ci schodziła. Rany, no, dobrze, że nie robię zakupów w Londynie. Dobrze, tak, że nie kupiłem za 250 funtów za jedno opakowanie. Tak. Ewa Lipowicz, zapraszamy na 16. Zapraszamy. Bardzo zapraszamy, będzie naprawdę wesoło. Dzień dobry, mam na imię Małgorzata, jestem z Gdańska. Uprzejmie proszę o Joe Bonamassa Drive, z dedykacją dla dobrych ludzi. Dziękuję, dziękuję.